په غزوه احد احد کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سه صحابه کرام په یو غر باندې مقرر کړیو. دا صحابه کرام غشی وشتون کې وو، په غشی وشتو کې ماهر وو. دې ته دا حکم وو چې تاسو به د دې ځای نه اخوا کېږي اگر که ارینګه صورتحال راځي. خو چې کله مسلمانانو ته فتح ملو شو، مال غنیمت طرف ته اغی روان شو، نو دا کم مسلمانان چې بره په غر باندې دوی مقرر شوي وو، نو دوی د هغه زینه څه کسان لاندې راکوشو. چې لاندې راکوشو هلته خالد ابن ولید رضی الله عنه هغه ته دا پته ولګېده چې دا کسان خو لاندې راکوشو. خالد ابن ولید په دغه وخت کې مسلمان شوی نو، نو هغه په مسلمانانو باندې د شا طرف نه حمله وکړه. هغه غر شا ته راتو شو او هغه طرف نه حمله وکړه، مسلمانان منځ کې ګیر شو. بیا مسلمانان خواره واره شو او یو قسم له سخ حالت چې کوم دی دا راوخېد. نو بیا کعب ابن مالک رضی الله عنه د ډېر تیز اوازونه وکړه او خلک را جمع کړه. بیا مسلمانان را جمع شو او بیا د دشمن مقابلې ته ودرېده. نو بیا دشمن واپس شو. نو د مسلمانانو د یو غلطې د وجې نه دوی ته ډېر زیات نقصان ورسېدو. هغه فتحه چې کومه ښکاره فتحه وه هغه په شکست بدله شوه او ډېر زیات صحابه کرام شهیدان شو پکې او ډېر زیات نقصان وشو. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اطاعت او تابعداری دا په مسلمانانو باندې لازم ده. چې اړینګه حالاتی یو مسلمان به د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اطاعت کوي په دې کې.